Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Nelly Furtado, Say It Right, startet radioresepsjonen i dag. God søndag til alle som hører på, og velkommen til den verste dagen i uka som vi midt inne i nå. Vi altså på tampen av den verste dagen i uka. Velkommen til deg også, Tore Sagen. Tusen takk for det, Steinar. Og velkommen til Arendal Torp, hei. Hei, hei. Hei. Hei til deg, som vi liker å si. Hei til deg. Hei til deg, Tore. Hei til deg. Ja. Står alt, alt vel? Alt i grunnen vel her, altså en liten murrende hodepinne bortsett fra det går fint. Har du hodepinne? Ja. Det noe du har plaget med ofte? Jeg vil ikke si det ofte, men sånn normalt ofte. Normalt ofte? Ja. Ja vel. Det kanskje mer sånn, det et kvinneproblem fremfor et herreproblem? Kanskje? Kan være det, men det akkurat i dag det mer et alkoholproblem. Det går jo ut på flaska i går. Ja. Jeg tror nok det at hodepinne hos menn og kvinner egentlig like utbredt, bare at det et mer feminint problem å ha, mens gutter synes det tøffere å ha rift og kutt og synlige skader. Ja. Stemmer nok det. Kjæresten min har blåveis og rift over øyet. Ja, han føler seg nok tøffere enn hvis han har ligget med migrene, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg vil bare si, skal vi ha en sånn Sunday chill-out sessions? Hva det heter? Sunday? Sunday chill-out sessions, ja. Men det vel noe som bare av seg selv, det ikke noe, eller legger du til noen spesielle egenskaper? Nei, jeg tenker altså, hvis folk som hører på radioresepsjonen i dag kan ha litt sånn behagelige møbler, for eksempel, ta opp seg litt digge klær og drikker en kopp te eller kakao, bare ha litt sånn chill-out time for seg selv, så jo det veldig hyggelig da. Ja, jeg synes jo det å gå med de store skjortene til kjæresten din, synes jeg veldig koselig. Og så bare ben. Og så kanskje noen tjukke slippers med morsomme øyne på. Du tar utgangspunktet i at min kjærestes skjorter større enn mine egne. Det jo en fordel da. Jeg har ei dundre til en kjæreste. Men det jo veldig dumt i ditt tilfelle, for jeg vet at hun mindre enn deg. Ja. Så det vil ikke bli så avslappende å gå med de skjortene hennes. Nei, det vil gå at hun går med skjortene dine. Det går med veldig tajte topper da, i dag. Tubetopper for eksempel vil jeg kledde deg godt. Få litt trøkte litt opp og frem. Ja, opp og frem, det sånn vi vil her. Fabelaktig. Ja, men chill out tror jeg fint i dag også. Har du noen andre chill-out-tips, Anne? Du vet hva, chill-out er jeg skikkelig dårlig på. Er det? Det et ord, jeg har problem med selve ordet til og med. Og chillen er en... jeg er redd med når jeg skal si det. Jeg vet ikke om det høres. Ja. Det ser jeg, man ser det. Det høres, ikke. Nei, og jeg har ikke kommet på noen... Ja, slapp av har jeg mer et forhold til. Ja, slapp av-tips da. Slapp av tips? Ja, det liksom, det den store skjorta da. Ja, det det stor skjorte, stort sett et tips vi kan gi. Jeg vil jo også gjerne gi et annet tips, hvis jeg kan få gi flere tips til hvordan man kan slappe av. Det jo å ligge i en hengekøye, høre på brasiliansk funk og drikke importøl. Det nok min skal jeg si hva som, hva som topper den opplevelsen? Det hvis det noen lange gresstrå under den hengekøya, og den laget av tau. Akkurat. Sånn at de kiler deg litt. Og da du naken da, i den da? Ikke naken, lettkledd. Ikke naken, ikke det en film du har spilt i? Det stemmer. Men du var naken. Og se på hvilket utsagn? At du sa ikke naken. Ikke naken, ikke klett. Men du sa ikke sulten, nei, ikke mett. Jeg sa naken i en gøy, så sa du nei, ikke naken. Og så sa jeg, å, ikke det. Det morsomt, ikke naken er basert på dette eventyr. Ikke naken, ikke klett, ikke sulten, ikke mett. Steiner, jeg kan ikke så mye om eventyr. Dere kan ikke. Skuler og rask ligga i boss. Ja, nei, den kjenner ikke jeg engang. Men du var naken i ikke naken? Nei. Nei, ikke naken i ikke naken. Ja. Det gymnasielærer Pedersen, du er naken. Det er det. Blant annet. Ok, chill out sessions, yes. Vi skal i sendingen i dag innom Arslan Tafik Mohammed. Han en fotokunstner. Ja, vi skal få høre fra han om ikke så fryktelig lenge. Og så skal vi jo også ha en bokanmeldelse fra da du jobbet i Ungdommens Radioavis, Tore. Ja, da må jeg få lov å rette på deg. Det var en filmanmeldelse, men det var riktig at jeg jobbet i Ungdommens Radioavis da jeg var liten. Og da, grunnen til at jeg fikk jobb der, var fordi at jeg la meg til trønderdialekt. Og i NRK så elsker de folk som jobber riks, som det heter. Og da fikk jeg lov å anmelde noen filmer, men mye av det ble for sterkt for de, og mye ble refusert. Derfor har jeg fått mulighet til å sende noe her i radio. Ja, for her er det høyt under taket, for å si det sånn. Her er det høyt under taket. For å si det sånn. Ja, det er det. Det er det, Anne. for å si det sånn. Nei, her er det høyt under taket. Her er det høyt under taket. For å si det sånn. Så det, ja, og det filmen E.T. som kom i 1982. Ja, det stemmer. Og da, det skal, jeg skal ikke mye hoderegning til, for vi vet jo at du født i 1982. Det stemmer. Du var 2 år da du lagde denne filmen. Det den... Absolutt den første filmanmeldelsen jeg gjorde. Jeg fylte 2 det året, faktisk. Og da, jeg mener at IT kom på sensommeren, så jeg var vel da halvannet om denne filmen. Det blir spennende å høre. Ja, det ganske bra, skjønner du. Ja. Og så det radioresepsjons dilemmas spalt i dag, og vi gjerne ha inn dilemmaer fra dere som hører på. 1987, kodord resepsjon, og e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vil du prøve å forklare hva dilemma Anne? Et dilemma en vanskelig, ubehagelig situasjon å havne i, vil jeg si. Mm. Det var godt sagt, egentlig. For du angrep det litt annerledes enn det vi har gjort, for okay. Vi har definert det som valget mellom 2 onder. Mm. Pest eller kolera, altså? Ja, egentlig. Ja. Mm. Men du, ja, det synes jeg var lurt. Det var smart, klokt gjort. Ja. Du er veldig klok, Anne. Du er veldig klok. Du er veldig klok jente. Mm. Takk. Og så blir det Chill Out Sessions Sunday Sessions musikk også. Vi skal få høre nå en låt fra The Grand. Dette Lust to Win. Tre. Norske The Grand med Lust to Win her i radioresepsjonen på P3. Jeg synes de har så flotte gitarer i denne sangen her. Sterke gitarer. Høres ut som de strengene er liksom litt slappere. Er det en teknikk? Går det an? Da, i det strengene blir slappere, så vil du også få en dypere stemt gitar. Ja, men det gjør ikke noe. Så jeg tror nok ikke det er det de har gjort. Jeg tror nok at det datateknologi som har sørget for det meste av det. Faen, jævla dataen, altså. Jeg kan ikke få noe som organisk og ekte. Jeg orker ikke med det datagreiene, altså. For å være helt ærlig, så jeg faktisk en reklame på TV her i går, som gikk på det å ha organiske musikkinstrumenter, som var laget av resirkulert materiale. Og jeg så organisk, ja. Ja, såpass organisk, ja. Ja, det bra. De brukte virkemidlet da, at hun spilte på en busk, for å vise hvor organisk denne gitaren. Spilte på en, hva for noe? En busk. Hvordan låt det? Det var jo, altså det var bare et bilde på hvor organisk denne gitaren. Få høre hvordan det hørtes ut, da. Ja. Det er ikke noe særlig godt instrument, synes jeg. Nei, det er ikke mye til instrument det, altså. Nei. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og dette her er jo veldig interessant for lytterne, å høre hva vi i radioresepsjonen faktisk opplever. Mm-hmm. Det er et lite dypdykk i våre privatliv, rett og slett. Jeg har lyst til å begynne med deg, gjestresepsjonist, Anne Dahl Torp. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Du, det har skjedd ganske mye, men det største som vel har skjedd meg, det var faktisk, det skjedde ikke så veldig lenge etter at jeg hadde stått opp, og var på vei ut døra. Og hadde da børstet mine tenner. Stod foran speilet i gangen, var ferdig med å ta på meg jakken, og oppdager da en stor hvit klatt. Litt et sånn omkring solar plexusområde, som ligger på denne loete mohair-genseren som du kalte den i går. Den veldig loete, og du hadde den på deg i går også. Det stemmer. Den klatten er ny. Den er ny. Ny klatt. Ja. Og det som var litt pussig var fordi at da hadde jeg jo liksom en slags tannpastasmak i munnen fra før, og ser denne klatten, og antar at det er tannpasta, tar den i munnen. Og det er en merkverdig smak som jeg ikke kan liksom identifisere, for en ting er at tannpasta smaker veldig rart hvis man for eksempel, hvis man spiser eple etter å ha spist tannpasta, smaker veldig rart. Men, og dette er så ut som tannpasta, men smakte ikke som det. Så jeg lurer egentlig på hva det kan ha vært. Det går ikke an å beskrive hva det smakte? Det ser jo ut, altså hvis en gutt hadde gått rundt med den genseren der, Anne, så ville man antatt at det var det ser ut som. Maling. Nei, vi er ikke et sånt program. Men det ser dirty ut. Men det ser kanskje ut som stearin, eller? Er det mulig at vi kan smake på det? Ja. Dere kan absolutt smake. Vi tar en liten bit av det. Ja, hvis jeg river av litt ull her nå. Ja. Vi prøver å lukte på det. Vet du hva? Dette er da tannpasta. Er dette tannpasta? Definitivt tannpasta. Det smaker rett og slett tannpasta. Er dette tannpasta? Det er tannpasta. Hva slags tannpasta. Men hvordan er det mulig at den ikke smakte tannpasta når jeg nettopp hadde? Skal jeg si hva som skjer? Ja. Det smaker blanding av mohair. Ja, rett og slett. Nupper og tannpasta er dette. Jeg tror det er ganske godt, det. Er det Pepsodent, eller er det gammel? Tannpastaen skulle være denne som for såre tannhalser. Det sliter jeg litt med histopist. Oh, ja. Det jeg hørte at skal være et alderdomsproblem. Er det en sånn proff-tannkrem? Nei, overhovedet ikke. Den får seg i vanlig butikk. Ja. For såre tannhalser. Det er en reklame hvor de har... Sensodyn? Er det det? Når det lyner slår ned i hjørnetannet? Ja, den er det. Det ser grusomt ut. Ja. Nei, for jeg tror stadig at jeg kan ha hull i tennene, men jeg oppdager at det antageligvis hjelper med litt sensodyn. Så såre tannhalser og ising i tennene er det samme? Jeg ville tro det. I reklamen så reklamerer de at har du problemer med ising i tennene, så slår lyden ned i hjørnetannet hans. Mm-hmm. Jeg merker det mest når tannbørsten kommer borti på et uvant sted. Ja. Så rart. Som en nerve, liksom. Ja, akkurat som det hadde føles litt som tannet er naken. Mm-hmm. Tannet ikke er naken. Ikke naken. Ikke naken, nei. Ah. ja. Ja, men ok, da, det var... Altså, nå var kom dere rett og slett til bunns i det. Jeg kom til bunns i det. Fordi dere snakket på det, det var en empirisk... Jeg ville, altså, jeg ville nok tatt den i en ullvask, denne genseren der, sånn at ikke du ikke går ut med den hvite flekken på... Det er veldig, ja, jeg tror folk, altså folk er ikke som du tror. Folk tror det verste. Ja, men jeg kan si hvorfor jeg ikke har vasket den, fordi jeg vasket den ullgenser i forgårs, og da må de ligge flatt og tørke. Lenge etterpå, så det er fullt på badet mitt, for det ligger en til tørk der allerede. Men går det an å kjøpe sånn nuppefjerner? Det koster 19 kroner på Nille, det. Men det har du, det har du helt rett i, men jeg har en. Du finner den ikke. Men jeg finner den ikke. Stemmer det. Ja, men ok, da vi har oppklart et mysterie, det ser bra. Ja, takk. Tore, har du lyst til å dele noe med lytterne som har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Jeg kan jo ta fram to ting. Jeg har jo lest videre i boken til horemammaen Bente Lyon. Følgelig tongenæren og i radioresepsjonen. Og det som er veldig spennende, synes jeg, var at da dette studio som var da på Tøyen, massasjestudio var der, så var veldig mange av kundene der før de gikk på jobb om morgenen. Altså da stod det kø utenfor horehuset i Bente Lyon med pikken i hånda, som hun skriver. Nei, vi er ikke et sånt program. Nei, vi er ikke et sånt program, men jeg siterer bare boken. Altså før de går på jobb. Hun forteller også at det er en prest innom daglig. Han er veldig sympatisk. Vet du hva? Det er sånn som man hører, ikke sant? Horehuset, da går presten innom. Ja. Vet du hva? Akkurat det tror jeg ikke noe på. Nei. At det prest, vet du hva, i hvert fall ikke at du ser at det er en prest. Ja, men det er det som er så påfallende. Han skal ha på seg en sånn krave. Og kjortel og hele bakka. Ja, og det verste er at han kommer under massasjen. Vet du hva, dette er grisebok. Jeg kan snakke litt om hva som har skjedd med meg. Hvis du har noe mer, Tore, har du det? Nei, det var tilstrekkelig, tror jeg. Ja, det tror jeg også holdt. Jeg har begynt å bekle meg med vinterklærne mine. Fantastisk, så spennende det. Så ja. Morsomt. Ja, det synes jeg var godt. Det er på tide vi begynner å bli kaldt ute. Ja. Og jeg har kjøpt meg en skinnjakke på svenske grensa. Veldig, veldig rimelig igjen. Og det syns litt også. Men jeg får mye komplimenter for den. Den har veldig høy hals. Takk for det. Den høyeste halsen jeg noen gang har sett. Den går over haken min. Jeg tror at halsen er mellom 25 og 35 centimeter høy. Altså. Ja. Men det er ikke akkurat skinnjakken jeg vil snakke om, for jeg har en ulltrøye, en ullfrotetrøye som det heter, med 80% ull og 20% polyester, kanskje. Polyester? Mm-hmm. Noe sånt. Mm. Og det er verdens beste plagg, og jeg får også mange komplimenter. Folk sier, fy fader, Steinar, så kjekk du ser ut i dag. Du er veldig kjekk i dag. Så jeg, det er ullfrotet, det ser så tøff ut, mørkeblå da. Snakker du om prest da? Er det en sammenheng mellom presten? Er det grunnen av at jeg snakker nevnte prest? Det er presten i Bente Lyons horemamma som snakket til meg i går. Han synes du hadde veldig fin ullfrotet-genser. Ja. Men hva synes dere om ullfrotet-genseren? Jeg synes at den ser veldig operativ ut. Du ser ut som du skal noe i første etasje. Jeg har tatt av meg ytterklærne, og så nå skal jeg gå og reparere noe. Nå skal jeg ned i første etasje, hvor det er litt kaldere. Ja. Og da har jeg klart å ta på meg noe på vei ned, og jobbe der i en time eller to timer. Kanskje jeg skal ned i første etasje? Vet ikke jeg. Jeg får litt mer sånn den gode Milorg-følelsen, jeg. Ja, det er fint. Ja, fordi det er det. Ja. Jeg tror jenter kikker litt på den ullfrotet-skjorta. Ja. Og siden du snakker om denne høye halsen, det er jo virkelig... Det er en drager. Er det en drager? Det er en drager. Synes jenter det er flott? Veldig flott. Visste ikke at det var en drager. Faktisk, og hvis det i tillegg hadde vært... Hvis den kan minne om en genser, så er det jo faktisk sånn at ingen kvinner kan stå for en mann i høy hals. Men det minner om en genser. Men da ville jo så fall vært en skinngenser, og hvordan... hva synes jenter om det? Er det en drager det også? Er det ikke det? Jeg vet ikke, jeg har aldri gått på skinnjakke. Skinnvest, skinnjakke, skinnskjorte. Prøvde jeg forleden? Ja, og du prøvde forleden? Ja. Ja vel. Skinngenser, skal jeg dra til Sverige igjen? Jeg er nå på til Svinesund og kjøpe meg... Jeg skal forhøre meg litt om det finnes genser. Er det svinegenser? Svineskinsgenser? Ja. Det er et sted på vei fra grensen der, hvor de selger hudmøbler. Ja, men det er det vanlige, Anna. Er det vanlig? Hudmøbler, ja. Det kommer litt an på hva slags hud, da, selvfølgelig. Ja. Menneskehud var jo populært 40-45. Ikke... Det er vemmelig. Det er vemmelig. Ikke nå lenger. Det er lite av det. Det var menneskehud, da. Ja. Men dyrehud er veldig populært. Ja. Ja. Takk for at dere delte, gutter og jenter. Bare hyggelig. Vi skal høre Puff Daddy og han andre. Jimmy Page, dette er Come With Me. Dette er P3. National Bank og Let Go. Og det er litt interessant med den sangen her, fordi vi har jo diskutert tidligere, da var ikke du her, Anne. Mm. Men det at jeg liker refrenget veldig godt i den sangen, mens du, Tore, foretrekker verset. Jeg synes at verset er kanskje 8-10 ganger bedre enn refrenget i denne sangen. Verset er knakende godt. Mm. Refrenget er liksom et vanlig refreng igjen. Ja, gjorde du opp noen tanker om det? Jeg er helt blank på det. Jeg var bare veldig fornøyd med endelig å få hørt National Bank, for det har jeg aldri gjort før. Du har ikke hørt det før, nei. Så jeg satt og koste meg med den tanken at nå vet jeg hvordan det høres ut. De spiller ikke National Bank på P2, den kanalen du hører på? Nei. Nei. Ok, nei, det er litt rart. Ja, det synes jeg var det. Det kan faktisk være et P2-band også, det. Altså. Det ja, det er mye mulig. Det har i hvert fall ikke vært min spilletid, da. Nei. Det er jo gjerne litt sånn på morgenen og ettermiddagen, sånn pensjonist-tida. Ja. Litt sånn sen morgen og... Du lever som pensjonist, du, Anne? Du, det er faktisk, det er veldig sånn pensjonistaktig livet mitt, ja. Middagslur og kaker, alltid litt i frysen. Står du opp sånn klokka 6 også, uten noen mening? Det gjør jeg ikke, altså. Nei. Men hvis man kommer til meg og for eksempel har litt mye egg, så får man da litt egg hjem og litt sånn... Du fortalte jo tidligere at du har allerede begynt å bake julekaker også. Det stemmer ikke at jeg begynte å bake julekaker, men snart, rett rundt hjørnet. Jeg var oppe i 4 slag i fjor. Det var en klar forbedring fra alle tidligere år. Men det er ikke å foregripe begivenheten å begynne allerede i oktober da? Slett ikke, også fordi julekakene akkurat det. Ja, ja. Unnskyld, jeg tok ja, men det, du har så rett, så de holder seg. Men hva, baker du, hvor mange slag baker du? Nei, vi får noe se da. I dag skal jeg hjem og bake gulrotkake. Det er ikke julekake. Nei, det er ikke julekake. Det er Men det går så kjapt, vet du, å bakke her litt av kake. Får jeg litt lyst på den godt på kveldskvisten, så sier jeg, skal jeg stikke inn på kjøkkenet, så smelter jeg ihop en kardemommekake. Kardemommekake, det er ikke svart. Den går så fort, det er gjort på 10 minutter, et kvarter, så går raskere enn å gå i kiosken. Det minner noe om sirupsnipper, gjør det ikke? Nei, dette er en myk kake. Mer som en gulrotkake i liksom konsistens og type kake, da. Nå merker jeg at vi er over i P1-land igjen. Er det P1? Vi gikk fra P3 til P2 til P1. Ja. Ja, har du hørt noe på P1 noen gang? Det er lite, altså. Ja. P4. Nei, det er enda mindre. Kanal 24. Hist og pist. Radio Paris Oslo. Du, den vet du. Har du hørt litt på den? Det er lenge siden. Du har hørt litt på Radio Paris Oslo tidligere? Jeg mener å huske det. Ja. Ane Daltorp, snakker du fransk? Un petit peu. Steiner er ikke så språksterk. Jeg bare kan ikke du bare si noe på fransk? Si noe grovt nå da, så siden du forstår på fransk. Je suis chaud. Ja, det vet du ikke hva det betyr. Nå jeg kan få jobbe på rusk. Det var russisk det? Ja. Snakker du russisk, da? Nå får jeg gåse ut. Si mer på russisk, da. Сейчас это очень трудно, потому что у меня была российская в школе. Но я старая сейчас. Hva betyr det, Anne? Jeg sa til dette var veldig vanskelig, fordi jeg hadde russisk på skolen, men nå jeg gammel. Jeg må skrive om litt når du snakker russisk. Du får ikke sagt det akkurat som du vil, hvis du skjønner. At vi ikke har brukt dette her. Vi visste ikke det. Det står ikke på CV-en din. Ja, men du, det er kanskje derfor jeg kan prøve å bli sånn der, få være med på alarmprisen. Ja. Og dele ut. For er det noen sånne spesielle partytriks? Jo, du, jeg kan si noen setninger på russisk hist og pist, hvis jeg litt heldig. Da kan du gjøre Hans-Jørgen Steinfeld-parodi, for eksempel. Jeg skal øve meg på den, ja. Shabodronishtje se for drosjanje. Du kan det jo, Steiner. Nei, jeg bare tuller. Jeg bare tuller, jeg sier. Badrosjnja betyr det noe? Ikke det jeg vet, men altså, jeg skal ikke se bort fra det. Hva med sni betyr det noe? Nei, jeg tror ikke jeg hørte sikkert russisk. Det er rart. Snizov. Nei, Gaspia betyr det noe? Det hørtes veldig russisk. Det betyr like ved Kaspiske hav. Altså, ja, om egnen. Om egnen rundt Kaspiske hav, det har jeg hørt. Du vet, her, nå er det, kan du andre språk? Nei, jeg kan litt tysk, synes jeg, for det er så lett. Ja, det kan jeg også. Ich habe keine Strumpfhosen. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Vet du hva det var for meg? Du kan tysk bedre enn meg, det kan du. Ja, men, dette var et sitat. Det var en popquiz. Greit. Jeg kan denne slagsane og sane, for det er så enkelt, for det ene er fløte, og så slår du fløten, så blir det krem. Er det? Er ikke det? Det synes jeg er litt gøy. Det var god. Jeg kan Kein Schnaps für Tamara, som er en tysk roman som jeg måtte lese på skolen. Du har lest tyske romaner? Det er jo fantastisk. Det er den tynneste romanen jeg har sett. Kein Schnaps für Tamara. Jeg vet ikke hva den handler om. Jeg tror Tamara er en innvandrerjente. Ja, men du, jeg har møtt flere som har hatt om Tamara. Ja, og det, hun da får ikke lov til å drikke snaps. Men har du hørt om Eva? Varum hast du keine Freunde, darum du stinkst? Er det rasisme det også? Jeg vet ikke helt, men... Fordi hun er innvandrer? Nei, hun stinker, og de råder henne til kaufen sie spray. Ikke vaske seg, nei. Eva sprutzen sich unter die arme, an der mund, an der füße. Veldig lite pedagogisk, synes jeg. Helt riktig, men dette er stor i skoleboka til søstra. Hva skulle vi egentlig snakke om nå igjen? Du skal presentere innslaget som snart skal spilles av, som du har stått ansvarlig for. Ja, jeg har vært og møtt en som heter, han kaller seg for Arslan Tafik Mohammed, og han på en liten rundreise i Norge om dagen. Spennende. For han har et kunstprosjekt. Noe mer enn det vil jeg ikke si. Jeg tror vi bare skal høre en sang, og så skal vi høre innslaget om Arslan. Ja. En, to... Beggen heter låta, og det en Bilouski re-edit. Frankie Valli and the Four Seasons i radioresepsjonen. Bilouski, hva betyr det, Anne? Jeg har ikke pipling, jeg beklager, jeg må melde pass. Kanskje det tøysord? Kanskje det tøysord, ja. Mm. Kanskje Frankie Valli tuller med oss. Du sa under låta at du har sjekket liksom Frankie Valli på internettordet. Det stemmer. Og så, hvordan ser han egentlig ut? Så gikk jeg inn, så sa du, dette en helt hvit mann, sa du. Mm, det høres ut som det en farget mann. Mm. Så gikk jeg inn og googlet han på Images på Google, og kom forhold til bildet, han jo ikke helt hvit. Nei. Vi fant ut at han var Robert De Niro-brun. Ja. Mm, ikke noe brunere enn det. Nei, ikke noe brunere enn det. Eller Al Pacino-brun, som du sa. Ja, det mitt bud. Mm. Det mitt bud, ja. Ja. Så det skal dere vite at Frankie Valli, han en eldre herremann, som har en hudfarge lik Robert De Niro eller Al Pacino. Og da vil jeg også bare tilfelle at de resterende medlemmene av Four Seasons er også Robert De Niro-brune. Ja. Dette er, altså hvor gammel den låta her, tror du? Denne låta her fra 1967, juni 1967, første gang utgitt, og så tror jeg at denne mixen som Bilouski re-edit, ja. Ja, den tror jeg også faktisk noen år gammel. Nå skal ikke jeg bi meg ut på noe musikalsk informasjons... For vi er ikke lydverket, nei, vi er andre sesjon. Sånn program vi ikke. Nei. Ikke et sånt program. Vi passer oss. Ok, greit nok om Frankie. Vi skal til Arslan Tafik Mohammed, hans kunstprosjekt. Ja, det går ikke så veldig bra med det. Vi har hørt fra han tidligere, og her han igjen. Hello, my name is Arslan Tafik Mohammed, and I am a Latino-Pakistani living in Norway at present time. I came to Norway to take digital photos of the sexy pussy of the Norwegian women and girls and animals. I like to watch the sexy pussy and all the sexy pussies I capture with my Canon PowerShot 7.1 megapixel compact digital camera. It is great to have many, many megapixels on the digital camera and a pretty big memory card. On this picture, for instance, of a sexy pussy, picture I took of my niece, you can clearly see the clitoris. This one is a perfect specimen. You can zoom in like this. You can see the pubes, the vagina, the beautiful color of the sexy pussy, the lips, both the inner and outer, uterus neck, the womb, the whole package, the whole Grand Canyon. That was a joke, and I don't normally tell jokes about the sexy pussy because the sexy pussy is the most precious thing in the whole wide world. But I made an exception and made the joke because I think it was a good joke one. I am planning to make an art presentation, so now I am on my way down to the TV2 studio to catch a glimpse of all the sexy pussies, of the celebrity dances, of the popular television concept, Shall We Dance or Skal Vi Danse? I see the sexy pussy not as a sexual item, but as an art object with high aesthetic value. For me, the sexy pussy is the item of life and the gate to existence. I hope to catch a glimpse of the sexy pussies of the following women: Trine Hattestad, Mona Grut, Mary Maustad, Trine Deli Kleve, Pia Haraldsen, Liv Marit Vedvik, and the beautiful woman Esther Pirelli. The Shall We Dance girls were not so pleased with participating in my sexy pussy internet art project presentation, but I catched a glimpse of Esther Pirelli's sexy pussy, and it was a horrible sight for me. My goal in life is to take the pictures, upload them on my worldwide web page so that other people can watch the sexy pussy that I photograph with my compact digital camera. I love pictures of the sexy pussy, and no one can ever take that away from me. It's my passion, and I dream of the sexy pussy every night when I go to sleep. Thank you. Big Bang Girl in Oslo i radioresepsjonen på NRK P3. Hvis jeg bare kan få smette inn noen der, så vil jeg bare få sagt at jeg synes at Girl in Oslo er en veldig fin låt, men jeg mener at den er først og fremst mynta på unge jenter. Men når trommene tar av på slutten her, så reiser pelsen seg på dine armer. Skjønner. Du synes det er så vakkert når Øystein Greni og orkestret tar av, at du blir rørt. Ja, jeg blir rørt fordi jeg husker tilbake på Øyafestivalen i sommer, da de avsluttet, de hadde siste konserten på hele festivalen, og da akkurat det brekket kommer, hvor da faller det et svært svart teppe ned bak på scenen, og sitter da tid. Jeg får gå også snakke om det, ser du? Ja, det er voldsomt da. For et følelsesladd mannet. Ja, jeg er veldig følelsesladdet. Og da faller teppet ned, da sitter tid trommelser der og spiller akkurat det samme hele veien gjennom. Og Martin Tornfløtt er vår gode venn og beste trommis i verden, synes vi da. Og er sikkert det også. Og det var rørende. Ja, det var flott. Det var veldig flott å se. Og pyro var det også. Pyro var det også. Ja. Og så hadde alle de som stod foran Anne, de hadde tamburiner. Det var morsomt, morsom liten gag, som det heter. Det er gag, men hvordan, det koster mye. Det er ikke så billig for en tamburin, eller? Du får ikke de tamburinene tilbake, eller vet du? Det er akkurat som på baseballbanen i USA, så det å beholde de ballene er jo en egen bedrift. Mm. Det er det. Vi skal til vår dilemmaspalte, og det er fortsatt mulighet til å sende inn dilemma til oss. 1987 kodord er resepsjon, eller til e-postadressen vår, Anne, som er? RR. Ja. Si det med selvtillit, det var helt riktig. RR og .nrk. Det er veldig viktig å ha med en eller, det er ikke en gyldig e-postadresse hvis du ikke har med alfakrøll eller krøll alfa. Eller snabela. Ja, snabela, som det heter også en periode på slutten av 90-tallet. Ja. Ja, som de fortsatt har holdt på i Sverige. Akkurat. Fordi at jeg bare kommer til sånne allusjoner til andre land og sånn. Ja, men det er spennende at du har tatt en rolle. RR-krøllalfa.nrk.no. Det var så enkelt som det. Du, så jeg må stole med på meg selv. Ja, jeg har sagt det så mange ganger. Ja. La oss høre kjenningsmelodien, Adore. Ja. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Det er vanskelig, ass. Nei, må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og jeg vet ikke hvem som har lyst til å starte. Kanskje du, Anne, skal få lov til å ta det første dilemma? Jeg har et vanskelig dilemma her. Hvem har vi fått det fra? Du, det kommer til alt overmål fra kokken Thor. Nei, jeg vet ikke helt, altså, ja. Kanskje det er selveste kokken som vi snakket om i går? Jeg vil ikke legge meg ut med kokken. Han virker som en så ustabil type. Psykopaten. Ja. Han har kommet med et djevelsk spørsmål også, eller dilemma. Ja. Det er som følger. Ville dere byttet ut beina med hjul, eller armene med gaffler? Mhm. Tygg litt på den. Ja, er det to under, lurer jeg? Det må jo være enklere å komme seg fortere frem med hjul på føttene. Altså, du sier, men så hvis det ikke er valget mellom to under, så ville du heller hatt hjul enn føtter? Du sier at det, ja. Nei, ok, la oss si at det er under da. Mm. Jeg må bare tenke, hva er det man gjør, hva er det som blir, hvor er det uframkommelig? For eksempel på fjellet er det jo veldig irriterende med hjul. Mm. Ikke så terrenghjul da. Ja, da må man ha terrenghjul da, med ballongdekk, tenker du på? Det var gaffler man måtte kunne ha. Ja, gaffler, ja. Da er det veldig vanskelig å spise suppe da, men nå er jeg ikke noen stor suppemann heller, så jeg, nesten alt jeg spiser er så tørt at jeg kan spise det med gaffel. Ja. Altså det er jo bedre enn pinner i hvert fall, jeg ville heller hatt gaffler enn pinner. Ja, altså det hele tatt holde på pinner, fortsatt etter å ha sett gaffelen, det synes jeg er ufattelig. Men at de hele tatt altså, skal ha pinner, så er det jo, da er det jo faktisk nødt til å ha fingre også, så da må du ha noen slags stumper helt ut av øverst ved skuldrene, og så ha da noen lange pinner ned derfra. Jeg vil spørre, Anne, er du en stor suppemann? Som Tori tydeligvis ikke er. Jeg liker suppe, altså. Du er glad i suppe? Ja, jeg er i grunnen det. Som pensjonister liker du suppe? Som pensjonister flest. Mm. Men hva tror du, Anne? Hva går jeg vet ikke, jeg har sett, omsider fått sett denne filmen Edvard Saksehånd. Og tenker jo litt på ham da. Ja. For han lider jo en trist skjebne. Det forskjell på gaffel og saks igjen da. Edvard, ja, men det har noe, ja, det for så vidt noe, men jeg synes det noe av det samme, dette harde metalliske grusomme kjærtegnet, som man gir hverandre med gaffler. For det, det det første du tenkte på, kjærtegnene. Ja. Hvordan skal jeg få gjort unna kjærtegnene mine? Men det var litt på grunn av, det var litt på grunn av Edvard sagt John, altså, at jeg tenkte på det. Og gir han kjærtegn? Jeg husker ikke. Ja, han prøver veldig han. Skader det henne da? Eller han? Ja, ja. Han kutter dem litt og sånn. Hvordan er det han skal kjære veldig... dem når det er, eller hvor kutter han de? Jeg lurer på om det noen sånne rifter histopist. Han skal bare kose med ansiktet deres. Ja, men han jo veldig flink til å klippe busker da. Ja, ja, ja. Litt av en egenskap. Litt av en egenskap, men hva kan du gjøre når du har gaffler? Jeg vet ikke helt, du kan spise ut, eller forsyne deg veldig mange retter på en gang. Ja, jeg det tror, for det mange gaffler, det ikke bare det ser jeg for meg. Og det henger en haug med gaffler ned. Ja, så for meg det. Oh, ja. Det er bilder, det er tydelige bilder. Ja. Jeg tror i hvert fall at jeg kommer til å... Det står flertall her. Det flere gaffler, ja. Det kan være armene med gaffler. Det kan være to. Det kan være to gaffler. Jeg tror at jeg kommer til å velge gaffler, fordi at jeg tror alle andre kommer til å velge hjul. Og da har jeg lyst til å skille meg ut og se hvordan det går med gafflene. Hvis ikke det går, så var det i hvert fall en morsom spøk. Det er godt tenkt, da prøver du det til neste gang. Jeg går for hjul, jeg går for hjul. Ja. Anne. Nei, altså, jeg kan prøve begge deler, for jeg... Det såpass åpen. Ja, jeg er såpass åpen. Ja. Ja, men da har vi på en måte løst det. Vi har det. Ja. Skal jeg ta ut her, eller? Mm, ja. Gjerne. Beskjeden. Kom igjen. Ja, nei da. Skal vi se. Jeg har lyst til å ta en... Det er litt lik, da, på en måte. Ja. Men allikevel, få sydde på en tredje arm eller et tredje bein, og det kommer fra Lampeland Dilemma Verksted. Mm. Hei, Lampeland Dilemma Verksted. Hei. Jeg går for arm, jeg har ikke noe vits å debattere det så mye. Nei, jeg er helt imot arm. Mm. Ok, jeg er også helt imot arm. Det er allerede så synes jeg at jeg har problemer med to armer når jeg skal legge meg om kvelden. Særlig hvis man prøver å ligge, hvis man ligger to stykker sammen i en seng, så er det den ene armen, den man ligger på, den kommer enten imellom deg og den du prøver da å ligge i t-skje med, eller bak. Eller så må du legge den bak, ikke sant? Hvis du da i tillegg hadde hatt en tredje arm, så ser jeg for meg at det hadde blitt enda verre. Den kan være på ryggen eventuelt, og så kan... Jeg vet om jeg skulle de to armene ligge bak der og... Jeg tror nok at dere jenter har et større problem, for det er jo ofte dere som må ligge i armkroken. Og det, så det problemet er jo ikke så stort for gutter igjen. For man ligger jo aldri i armkroken. De jenter er i hvert fall en veldig rar person. Det er femi, ass. Det synes jeg er femi. Ja. Så jeg kunne godt, faktisk når jeg tenker meg om nå, jeg skifter til at jeg faktisk vil ha en ekstra arm. Ja. Men er det sånn, går det akkurat i det der skjeleggingen, er det sånn, er det en regel at den som er størst alltid ligger bakerst? Nei. Ja, nei, er det ikke det? Nei. Du mente det, Tore. Ja. Jeg er tydelig enig her. Jeg mener ikke at det er en regel. Altså, jeg mener at, jo, det er en regel, og de gangene det skjer, så er det bare unntak som bekrefter regelen. Fordi men jeg har nesten alltid ligget bakerst, jeg. Når jeg havner i en t-skjett-situasjon, så er jeg nesten alltid skjea du... og ikke egge. Eller er det, jeg vet ikke hva. La oss håse i skjeane. Men så du sier at da er du alltid, minst? Ja, ja, ja, eller ja. Ja, ikke alltid. Nei, ikke alltid. Nei, er det tillatt å ligge i skje med andre enn kjæresten sin? Eller nei. Tillatt ifølge Genève-konvensjonen, eller tillatt av moralske hensyn? Nei, ja, altså hvis man har en kjæreste, og så kommer man hjem og sier «Hei, i dag lå jeg skje med Anette på jobben. Er det lov?» Nei, det jeg tror ikke det hadde falt i god jord. Jeg mener det. Jeg er helt enig med den som er hjemme hos deg da. Ja, når er det du ligger med Anette på jobben i skje? Eller når ligger du med noen i skje på jobben? Og hvorfor ligger du på jobben? Hvis jeg tar meg en liten pust i bakken, jeg har jobbet så hardt, ikke sant? For eksempel spist lunsj og trenger en liten hvil. Og så har Anette gjort det samme. Ja, og så tenker jeg, hei Anette, jeg synes det er kaldt her på gulvet. For jeg ligger selvfølgelig på gulvet, det er ikke noe sofa eller sånt. Selv sagt. Så ligger jo skje med Anette. Mm. Kunne jeg gjort det? Nei, jeg synes det er å gå over streken igjen da. Det er første skritt av utroskap det. Ja, Anette jobber da i nettavdelingen. Hva var dilemma igjen? Tre armer eller tre bein? Jeg tar tre armer. Ja. Tre bein, ja. Det er armer mine, unnskyld. Ja, jeg tar tre bein. Ja. Greit. Kan kanskje også det ene, hvis du blir veldig, hvis du for eksempel har gnagsår, så kan det ene hvile. Kan det bare slepes bak? Ja, det kan du gjøre. Hvis du er litt trøtt, så kan du bytte på. Ja. Du har tre bein å veksle mellom. Jeg ser mange fordeler med de tre beina. Ja, tre bein. Jeg er ikke i tvil, jeg bare får tygget litt på det. Greit. Tore, har du et dilemma der? Ja da, det er sendt fra et par som heter Kristine og Kjetil. Mm-hmm. Heisan! Hei. De presenterer dilemma bastue med Jan Simonsen i 3 timer, eller flysete på chartertur til Thailand ved siden av Jan Fredrik Karlsen. Og jeg må jo si at jeg har jo aldri vært noe gæren etter idol og sånne ting jeg. Og jeg tror at det er, for det første er det jo mye morsommere. Det som er litt dumt er at det er morsommere å dra til Thailand enn å være i Bastu. Og hvem du sitter siden av i Bastua eller på flysettet, det spiller egentlig ikke noen rolle. Så jeg ville nok dratt på chartertur til Thailand, uansett hvem som sitter siden av meg. Det skal jo sies, altså, for de som ikke vet det, så er jo Jan Fredrik Karlsen, jeg har møtt han flere ganger, og anser han som en utgangspunkt hyggelig fyr, men han snakker jo ekstremt høyt. Han er veldig, veldig høylytt, og det er klart, han er det i alle situasjoner, ikke bare når han er idoldommer, han er det altså «Halla! Det er så bra da! Jeg skal bare ta en telefon da!» Han er veldig sånn, og hvis han er sånn på flyet, og det er jo lang flyreise vi snakker om her. Og det er mange, mange timer. Og jeg har ikke så lyst til å dra til Thailand heller, jeg. Nei, men Thailand er jo veldig fint, altså, jeg er redd for tsunamier og sånne ting, men det er jo fint i utgangspunktet da. Da jeg tror jeg velger Bastu med Jan Simonsen. Vet du hva? Det er en gratis reise til Thailand, altså. Det står det ikke noe om. Nei, det er sant. Hvis jeg får meg en guide til Thailand, så vil jeg gjerne dra dit, men i utgangspunktet synes jeg det er for langt og for eksotisk. Det er ikke Jan Fredrik Karlsen som er guiden. Jeg tror han hadde vært en veldig god guide. Han har sikkert vært der mange ganger, for det har alle sånne hippe... Ja, men ville du, altså er det snakk om at man må være på ferie med Jan Fredrik Karlsen, så er saken en helt annen igjen. Det ville du gjerne vært. Da ville jeg heller vært i Bastu med Jan Simonsen. Da må vi bestemme oss. Ja, kan vi gjøre det? Nei, jeg drar til Thailand, uansett. Anne? Ja, jeg drar til Thailand hvis jeg får guide. Fint. Vi skal ta flere dilemmas og send gjerne flere 1907 koderesepsjon. Dette er Feist 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på. 3, 3, 3, 3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Et spalte som har blitt mektig populær på veldig kort tid, dilemmaspalten, og det ser vi, eller det, de konklusjonene trekker vi ut fra at vi får inn veldig mye tekstmeldinger og e-poster nettopp med dilemmas. Jeg tror nok dette er Norges raskest voksende radiospalte, om jeg ikke tar helt grunnig feil. Fantastisk. Det er fabelagt. Jeg har et enkelt, litt morsomt dilemma her, og det er ganske enkelt. Ja vel, du har ikke funnet på selv? Nei, det er noe som sendte inn. Det er en tendens til at folk ikke skriver navnet sitt og alder og kjønn. Det er synd. Det er dumt. Gjør sånn som i Untafil, skriv alder og kjønn, så vet vi hvem vi snakker med her. Nei, ikke skriv alder og kjønn, men navn. For det er ikke noe gøy her fra en gutt 16. Vil du helst ha til penis i panna eller panne i penisen? Nei, ja, ok, jeg skjønner. Navn og... Men alder også er ordentlig, da. Navn og kjønn, kan du skrive. Navn og alder? Ja. Ja, greit. Vil dere være en halv meter høyere eller en halv meter lavere? Og vi kan ta en liten oppsummering av hvor høy vi er. Jeg er cirka 1,87. Tore, du er 1,90 cirka. 1,91,5. Ja vel. Ja. Og Anne, du er... Jeg er 1,71. 1,71. Så hvis vi tar... Vi kan begynne med deg, Anne. Hvis vi legger til en 50 centimeter på deg. Hvor lang blir jeg da? Da blir du 2,21. 2,21? 2,21. Og jeg blir 1,30. Eller 1,31, blir jeg ikke det? Ja, nei, nå bommer jeg stygt. 1,21. 1,21, ja. Vet du hva? Jeg må gå for høyden, altså. Du går for en høyde, du? Jeg gjør det. Ja, 2,21, ja. Da blir du en freak i nabolaget, du er klar over det. Ja, du er jo sånn rar på dugnad og sånn, så er det sånn, jeg kan ikke, det får Anne gjøre, for jeg orker ikke å bære den. Ja, men det er akkurat, men det er en sånn ulempe, men det er jo fryktelig upraktisk å være så lav som 1,21. Ja. Selv om det sikkert er mer utbredt, jeg tror det er flere jenter som er 1,21 enn 2,21. Den, altså, Kylie Minogue da, som må gå for å være ekstremt liten, hun er 1,49. Og det er altså da 30 centimeter lavere enn henne, nesten 30 centimeter lavere. Ja, det er noe med, når du er sånn halvannen meter, jeg synes det er, fordi da går du jo ikke engang under noen som helst kategori, du er bare veldig lav. Du går ikke engang ned til kortvokst, eller hva det noe enn måtte hete. Jeg synes det virker litt, jeg synes det er litt størselig. Rett og slett, ja. Men altså, hvis du hadde vært 2,21 da, så hadde vi kanskje hatt litt problemer med å få roller og sånt på teateret, det hadde vært litt sånn, ja, hun er flink. Det tror jeg, men jeg kunne nok ha filmet. Ja, filmen, men de andre måtte stått på veldig mange eplekasser, som det heter. Ja, eplekasser er det de kaller det. Ja, de kaller det det. Eventuelt piakasser. Ja. Fordi hun er jo som kjent cirka halvannen meter. Pia Kjelta? Ja, hun er liten. Altså. Er hun liten? Halvannen meter, sier du? Ja, hun er omkring halvannen meter. Hun er så liten at hver gang jeg ser henne, så tenker jeg, herregud, er du så liten? Ja. Og så tenker jeg, før jeg skal treffe henne, så tenker jeg, jeg vet jo at hun er veldig lav, men jeg blir overrasket hver gang. Ja. Hvor lav er Janne formet henne? Nei, hun er ikke så veldig lav. Nei, okay. Hun er helt vanlig. Hvem er det laveste kvinnelige skuespillkollegaene du vet om? Pia Kjelta. Ok, bortsett fra Pia. Er det ingen andre? Ingen andre. Hva med Lise Fjellstad, hvor høy er hun da? Du, henne har jeg aldri sett i levende livet. Hun har begynt å krype. Gammel, jeg blander med gammel og øye. Men Tore, går du for 50 opp eller 50 ned? Jeg går for 50 ned, selvfølgelig, fordi jeg har jo vært relativt høy ganske lenge, og det som ofte, man ofte glemmer når man er høy, er at man ikke er en smidig kiss. Og da er det ofte sånn man tror at man, for eksempel da jeg spilte fotball som liten, så tenkte jeg, nå ser jeg like god ut som de som er lave. For de ser smidige og har lavt tyngdepunkt, alt er riktig i forhold til fotballspilling, men det gjør egentlig ikke jeg. Jeg har egentlig ikke kontroll over den store kroppen min. Det, vet ikke, jeg kan bare si en liten ting når du spiller, jeg har sett Tore spille fotball en gang, og det, han jo en høy fyr, og så, det er ikke noe sylfide, du jo en kraftig kis. Røsle type. Romslig. Men det som med Tore når han løper og spiller fotball, han tar så korte skritt. Løper ut på banen. Det veldig rart å se på. Så det har jeg hatt mye moro av. Jeg tror jeg går 50 ned selv, det. Ja. Kanskje både kilo og sankmeter. Ja. Så, ja. Nei, men det jo litt... Nei, men det jo greit, hvis man først... Hvis vi fortsatt skal jobbe sammen og så videre, så det greit at de er brødre. De er omtrent like høye. Det rart hvis han ene broren skal være 1,30. Det Jon og Lars Rønningen, liksom. Det gutta. Det gutta på gulvet, som vi sier. Ja. Dette er ikke online-spolten, altså. Nei, det er bare ren radiohumor. Reinspikka. Ok, det fint å få oppklart det. Jeg kan godt ta et annet dilemma, jeg. Kan du ikke det? Det fra Marethe i Trondheim. Hei, Marethe. Hun skriver, ville du heller barbere hodet hver dag, eller barbere skrittet? Hver dag. Og da må du gjøre det hver eneste dag, så det alltid er helt glatt. Er vi et sånt program? Det handler om barbering her, da. Ja, det gjør det. Jeg har jo høye viker i utgangspunktet. Jeg begynner å få måned. Min tid er ferdig. Din tid er forbi, rett og slett. Rent hårmessig. Jeg kan bare begynne å barbere av, egentlig. Ja, men jeg tror ikke det vil utgjøre noe særlig forskjell fra deg, da. Og det må jeg også si at hvis for man... For meg? For deg. Ja. Det utgjør ikke noe særlig forskjell for deg å barbere det helt ned. Nei. Men det utgjør heller ikke noe særlig forskjell for andre at du barberer deg i skrittet. Så, du, så for deg spiller det nesten ingen rolle hva du barberer, egentlig. Jeg tror jeg tar alt det. Ja, jeg tar alt. Anne, nå, ja. du, altså, jenter jo litt mer forfengelige, kanskje? Stemmer. Ja, ville du, hva hvis du måtte barbere noe, enten nedentil eller oppå? Mm. Nei, det jeg sliter med. Egentlig så er jo ikke dette så veldig vanskelig. Selvfølgelig burde jeg gå for skrittet. Ja. Eneste ulempen da er jo at jeg har hørt at det klør noe veldig. Jeg har jo, som dere har sett, en kraftig busk. Det sa vi jo i gymnasielærer Pedersen. Som vi anbefaler alle å gå og se, ordentlig. Men, ikke på grunn av bare det, men en god film også. Ja, nei, men denne leie kløen nedentil, den vil jeg gjerne unngå, men blir jeg nødt til å velge mellom pest og kola her, så går jeg for skrittet. Ja. Jeg går for skrittet, definitivt. To for skritt, en for hodet. To for skritt, en for hodet. Greit, det fint. Vi kommer liksom til konklusjonen like godt. Ja, det litt ryddig, det. Har du et der, Anne? Som, nei, den som kanskje er vanskelig, jeg vet ikke. Ja, ok. Den fra Benjamin. Hei, Benjamin. Hei, hvem ville du vært av Britney Spears og Martha Louise? Mm, det et godt dilemma. Den er verre, altså. Ja. Er det lov... Nei, skal jeg kanskje... Jo, kom igjen. Jo, for det, da tenker jeg, er det lov hvis man liksom hadde vært Britney Spears, er det lov å tenke seg at man hadde handlet litt annerledes? Det er lov liksom, å skjerpe seg ettertid, men det er ikke lov å... Du kan ikke trekke noe tilbake fra tidligere. Nei, du kan ikke det. Du kan ikke det, for du kan ikke liksom ta utgangspunktet og så dikte om, og se hva du ville gjort i ditt omstendigheter. Jeg tror det er Britney Spears og Martha Louise nå. Her i dag, ikke sant? Ja. Da må jeg tenke litt mer. Jeg velger definitivt Martha Louise, for hun er jo ikke klar over sin egen galskap, og det må være mye mer behagelig enn å miste foreldreretten til sine to barn. Jeg tenkte vi skulle tulle og le av dette, men det er faktisk ganske godt poeng. Takk for det. Ja, jeg ruller inn, ja. Jeg synes jo, jeg vil jo være så sexy som mulig. Og det er jo Martha. Nei, det er det ikke. Nei, det stemmer. Unnskyld, jeg blander. Jeg synes så sexy som mulig av de to, synes jeg er Britney Spears. Og jeg vil prøve å jobbe da og hyre advokater for alle millioner jeg har tjent til å få tilbake barna mine, og få orden på livet mitt, og starte en karriere, slanke meg litt grann, og så være tilbake på sporet. Nå er jo bare et par og 20 år. Ja, er det sånn at du vil være, du sier at hvis du hadde vært da en dame nå, så vil du veldig gjerne være sexy. Jobber du mye for å være sexy som mann? Synes du det er åpenbart, eller synes du ikke? Jeg prøver jo, dette er mer på mitt mest sexy, føler jeg. Sånn som du har meg nå. Ja. Du kunne jo hatt for eksempel bare en skinnvest og ikke noe unna, så prøvde å... Eventuelt en høyhalser. En skinnvest, som du... En høyhals og skinnvest. Da blir det hett i studio her. Ja. Hvor var vi? At jeg vil være sexy. La oss legge det til side. Ane? Ja, nei, jeg sliter litt grann med dette dilemmaet. Det er eller Britney Spears har jo opplevd noe av det verste man kan oppleve. Ikke absolutt verste, for ja, det verste er hvis barna dine blir skjært opp foran øynene. Ikke sant? Ikke si hva det verste er. Men jeg har jo utgangspunktet en veldig stor forkjærlighet for henne. Men jeg ville vel antagelig ikke ha vært henne for det. Jeg ville nok heller ha vært Märtha Louise. Ok, ja. To mot en igjen. Det... Ja. Så det er bra vi kommer til konklusjoner. Ja. Det er så koselig å vite at folk der ute også som hører disse dilemmaene og hører de bli debattert også, jeg har hørt rykter om, møtes i små grupper og er med å diskutere. Kanskje da etter at vi har diskutert det ferdig, så spiller vi en låt og så sitter folk og diskuterer der ute. Det er veldig varme, veldig. Send oss flere, 1907 kodeord og resepsjon. Dette her er Corrado. Hva, jeg får så lyst på noe. Taco. Taco, ja. P3. Dette P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Vi nærmer oss... Jeg glemmer alltid den. Hei! Jeg vet ikke om du gjør det. Du har tendens til å ikke ta hensyn til vignettene, og det har vi snakket om for mange år siden her i radioresepsjonen, at det må vi ta hensyn til. Jeg burde egentlig bare følge med, ja. Vi skal runde av dilemmaspalten på en så elegant måte som mulig, nemlig å ta et siste dilemma. Og Ane, du brenner inne med dilemma der. Jeg sitter i et kjempedilemma allerede, for jeg har et dilemma mellom hvilket av disse to dilemmaene skal jeg ta. Det er det første dilemma. Det er to dilemmaer, ja. Ja, rekker vi bare ett? Det spørs jo hva vi svarer. Ok, vi fortsetter. Ja, okay. Hodepine, dette fra Lars. Hei, Lars. Hei, Lars. Hodepine eller forstoppelse resten av livet? Men altså, ok, det er ganske godt dilemma. Vi vil være med på den. Hodepinne er veldig, veldig slitsomt. Når man ikke har hodepinne, så tenker man at hodepinne er nok så ille. Men når man har det... Jeg har det i dag, for eksempel, så jeg er ikke i tvil, egentlig. Det er dritt. Ja. Men forstoppelse, altså hvis du har forstoppelse resten av livet, da eksploderer du jo. Ja, men er det det som er forstoppelse, eller er det sånn at hvis det virkelig presser på, som, altså, at det bare gjør mye vondere da? Mm. At det kommer, altså det er breiere enn vanlig, og hardere enn vanlig. Så du kommer ut allikevel? Ja, det må jo ut til slutt, ellers så mener jeg at dilemma ikke er relevant, at du ikke kan godta dilemma. Jeg har hørt om noe som heter, hvis det jeg skal fortelle nå er et resultat av forstoppelse, så vil jeg kanskje gått for hodepinne. Det jeg skal fortelle nå er noe som heter, jeg tror det heter fekale brekninger. Fekale? Fekale, ja. Det andre er hva som kommer. Og det er at man får altså, det som skulle ut bak opp gjennom bunnen. Vet du hva? Vi tar det jeg har. Jeg går for hodepinne. Ja, vi går for litt hodepinne resten av livet. Det tror jeg, tenker jeg. Og så ta det siste da. Ja, dette her er pikant. Det er fra Fredrikke Monsen fra Toten. Hei, Fredrikke Monsen. Hei, Toten. Hei, Toten. Får han si, da. Hello, Toten. Hello, Toten. Sammen med kjæresten. Se på at foreldrene dine har sex, eller at foreldrene dine ser på mens du og kjæresten har sex. Jeg kan jo si hva du sa da du leste dilemma første gang. Ja, si det. At det var dritlett dilemma. Ja. Ikke noe problem. Nei. Det er selvfølgelig at foreldrene dine skal se på når du har sex. Det sa jeg, men så skjønte jeg at dette her synes gutta i studio var vanskelig. Så her har vi en samtale, tenkte jeg da. Jeg har tenkt litt på det i ettertid, og jeg tror at du har rett, faktisk, for... Det første er, eller unevnelige, som jeg liker å kalle det, er nok så mye verre. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hvorfor, men jeg går i hvert fall for det siste. Altså at foreldrene skal se at du har sex? Ja, helst på film. At de ser på video at du har sex? Det vil du. Hvis jeg velger at du ser på videoen, at du ser det i virkeligheten. Men jeg tenker også, er det ikke litt sånn koselig med, altså, jeg tenker for foreldre, la oss prøve å se det litt utenifra dette her. Det er det man må uansett. Ja, men det gjør vi i hvert fall nå. Ja. Altså, foreldrene dine er jo stolte av deg som barn, ikke sant? De har jo oppfostret deg, og så har tatt seg av deg lenge. Og så er det vel også en liten sånn seier i det guttungen har sex. Ja, det er så koselig, det er bra du, at han har et akkurat sexliv. Akkurat sånn kjente jeg når bikkja mi fikk parret seg. Og jeg fikk høre at han tok denne tispen på, allerede på trappa til naboen. Og han tok henne fire ganger i løpet av det når han var der. Ble du stolt? Jeg var stolt. For det er ikke alle hannbikkjer som er like gode parrere. Men min lille Jonas viste å være en djevel på den slags. Dessuten så er det også noe med det at det er ofte pinligere å være liksom den der... Tilskueren? Ja. Mm. Men det bedre å være aktør enn tilskuer i sånne situasjoner. Jeg synes det litt merkelig også at, at dere ser dere fra fokuset til foreldrene. Altså, hva foreldrene føler. Man må jo tenke selv hva man har blitt utsatt for her. Det ikke foreldrene til foreldrene dine som skal se på de. Det faktisk du som må ligge der og, og gjøre ditt aller beste. Men, står det noe om det? Det en avtale på forhånd? Det vi gjør ditt aller, aller beste. Man gjør det alltid. Husk at nå står vi og ser på deg, Tore, og gjør ditt aller, aller beste. Det som når jeg har sett på fotballkamp første gangen, så det ikke sånn du bygger. Oi, nå fatteren her skal se på. Jeg vil ikke skuffe han nå. Ja, nei, vi får vel gå for det da. Vi får gå for at vi vil at foreldrene våre skal se på oss når vi har sex. Ja, vi får gjøre det. Så bra da. Så fint å avslutte denne dilemmaskolten på den måten. Det var deilig. Enighet. Enighet. Sott. Enigheten. Mm. Ok, vi skal snart til... vi kan ta en låt, vi. Ja. Hva dette, Amdahl Torp? Skal vi se, dette Let's Dance to Joy Division med The Wombats. Vet du hva, dette tror jeg en ny låt, det. Helt, ny låt? Ja, ny låt for Petra. Mm. Rett og slett. Spennende. Mm. 3-3. Dette 3-3. Du hører på. Petre. The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Jeg kom på den, det kom jo som film om han Ian Curtis I Joy Division nå, som jeg har så lyst til å se. Ja. Men jeg tror det det er såpass liten, smal film med ikke så stort sånn, markedsføringsbudsjett. Mm. Så jeg redd for at... at jeg skal gå glipp av den da, skjønner du hva jeg mener? At det ikke er reklame på busser og sånn, det bare sånn en liten annons I avisen og så, oi, der var den ferdig. Ser du bare filmer som har reklame på busser? Nei, men det er sånn Die Hard 4.0, den får med deg om du vil eller ikke, men jeg redd for at den, hva den heter, husker du? Jeg husker ikke, men den skal være meget god. Ja, den skal det. Ja, jeg har også veldig tro på han skuespilleren som skal spille Ian Curtis. Det var veldig trist den historien der om Joy Division og Ian Curtis. Ja. Pass deg for Peto. Ja, nå blir plutselig P2 her, det beklager jeg Die Hard 4.0 er rå! Hør på P3! Jeg glemmer at 4.1 kommer, det blir så moro Den heter jo ikke det I USA, vet du Nei, det gjør ikke det, det noen å finne på her I Norge det Ja, det fordi det har med datasikkerhet å gjøre Akkurat Du har ikke sett den ut, Tore? Jo da Har du sett den nå? Jeg har ikke sett noen Die Hard filmer Unnskyld? Jeg har ikke sett noen Die Hard filmer Har du ikke sett Die Hard 1 en gang? Nei Verdens koseligste julefilm? Nei Etter hjemme alene da Jeg har sett veldig få filmer Du har sett så få filmer, og så har du ikke sett Toren engang hvor han tøyer ut naken, som er da min... Er det sant? Ja, favorittscene. Favorittscene, han tøyer ut naken I sin egen leilighet, på en veldig graciøs og elegant måte. Nei. Så du har ikke hørt, altså, blant annet den scenen hvor han skurken, han blir oppdaget, eller John McClane da, som hovedpersonen Bruce Willis. Ok. Han, plutselig så oppdager han sjefen, eller han slemmeste sjefen. Hans. Hans, ja. Som, og Hans tror at Bruce Willis ikke vet hvem han er. Mm, selv om han sier sånn, og så han later som han en av de gislene da, så sier han sånn, oh my god, you're one of them, aren't you? Oh, please don't kill me, oh no! Og så gir John McClane en pistus til han, som sier, kom, hjelp meg å ta terroristene. Og da tenker han, og så tenker han, haha, nå skal jeg skyte deg, John McClane, hun lurte deg triller rundt. Og så sier Bruce Willis, tror jeg vil gi deg en pistol eller en idiot. Eller som han sier ordet, I think I'm that fucking stupid Hans. Det ikke John McClane, han en veldig smart purk. Yes. Ja, han ikke en vanlig purk, han. Han en purk med spesielle egenskaper. Du må se Die Hard, hvertfall noe ennå. Jeg har enorme huller I populærkulturen min. Det trist, altså. Ja, det trist å høre. Så vondt. Ja. Jeg tror ikke folk har trodd om det. Nei, det mulig, det skuffer litt, men slik det noen gang. Ja. Da skal jeg finne en god link. Har du sett E.T.? Ja. Nei, du har ikke. Har du det? Har du sett E.T.? Ljuger du noe? Nei. Du har ikke sett E.T. Du har ikke sett E.T.? Jeg har ikke sett E.T. Det pleier jeg å ljuge på meg at jeg har. Så det var litt lett at du spurte. Å ja, E.T. så søt! Phone home! Jeg hadde en sånn dukke på det da, men jeg har ikke sett E.T. Ja, ok. Tore, du var nesten 2 år I 1982. Ja, det stemmer. Jeg fylte 2 år da I november 1982. Ja. Og samme år så anmeldte jeg E.T., for Ungdommens Radioavis her på NRK P2. Mm. Det var en anmeldelse som ble refusert og aldri ble sendt, fordi jeg tolket filmen på en helt annen måte enn det andre hadde gjort. Mm. Altså, man jo, står jo fritt til å tolke kunstneriske verk på hvilken som helst måte. Mm. Absolutt. Og jeg følte at jeg hadde rett I min tolkning, eller I hvert fall var det en tolkning som jeg kunne stå for. Mm. Jeg fikk aldri sendt den, så jeg har funnet den frem nå fra de støvete lagrene nede I kjelleren, og har veldig lyst til å spille den her I radioresepsjonen. Du hadde veldig kontroversielle meninger da du var kun halvannet år gammel. Ja, men da har man heller ikke noe ballast til å vite hvordan verden egentlig fungerer og hva som rett og galt da. Mm. Det sant det. Snart også filmanmeldelsen av E.T. Tore, 1,5 år gammel for Ungdommens Radioavis. Jeg gleder meg, merker jeg. Dette Bruce Springsteen I radioresepsjonen Radio Nowhere. I dag skal anmelde filmen E.T. Filmen 115 minutter lang og regissert av den jødiske regissøren Steven Spielberg. Manuset skrevet av Melissa Mathisen, uvisst om hun også av jødisk herkomst. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding. Filmen handler om et slags dyr fra verdensrommet som krasjer romskipet sitt på jorda. Dyret blir forfjamsa siden han eller hun kommer fra en planet som ligger så langt som 3 millioner lysår unna. Ufattelig langt, altså. Dyret møter en ung gutt som heter Elliot. Elliot og dyret blir venner, og Elliot må gjemme dyret, eller E.T. som det etter hvert blir kalt, for at ikke amerikanske myndigheter skal fakke han og gjøre medisinske forsøk på han. Elliot introduserer dyret til noen andre unger, og sammen må de prøve å få transportert dyret tilbake til der han kommer ifra. Her var... I utgangspunktet planen å ha et lengre telefonintervju med filmens regissør Steven Spielberg, men kommer ikke gjennom på telefon. Virker det som om han prøver å unngå meg. Jeg har prøvd å ringe alle synagogene i Los Angeles-området, men de nekter å gi meg noen opplysninger om filmskaperen, så jeg får bare fortsette med anmeldelsen av filmen i tid. Det underliggende I hele filmen selvfølgelig at jødene ønsker verdensherredømme. Kanskje det til og med bare en maktdemonstrasjon for å vise at de allerede styrer verden. Vi sympatiserer jo med dyret, men det jo så hæslig av utseende. Ingen vil vel ha noe slikt rundt seg, det forstår til og med jeg. Nei, jeg synes Spielberg pusher grensene I denne filmen og gjør resten av verden til latter ved å vise at jødene også kontrollerer Hollywood og filmindustrien. Forløpig har norsk filmbransje vært skjermet mot slike eierskap, men nå har snøballen begynt å rulle, og det nok bare et tidsspørsmål før vi opplever det samme her oppe på berget. Take the journey. What are you waiting for? Let's go! And experience the excitement. Manuset selvfølgelig sterkt, regien strålende, skuespillerne gjør en kjempejobb og kostyme til dyret svært overbevisende. Men at de flinke, det visste vi jo fra før. Spørsmålet bare om du vil være med og finansiere verdens største mafiakartell, jødedommen. Det vil ikke jeg. Terningkast 2. 3. 3. Dette P3. Petre. Litt sånn japanske toner I bakgrunnen der. Magnus Sinnes var dette. Norsk artist. My Scarlet, My Violet. Det veldig flott sagt da. Det veldig romantisk. Sikkert til en jente. Det, da, vet ja, det til en jente han har blitt inspirert. Han bor blitt, sikkert oppe I Møre, tipper jeg. Han bor Mørekysten. Jeg tror han bor I Japan, ja. Så han har bodd I Japan noen år, og så har han kommet til Norge. Derfor han ja. I bakgrunnen. Jeg minner meg om en låt jeg spilte på trompet da jeg spilte I Holmlia skolekorps som het Kirsebærtre, hadde noe av det samme Kirsebærtre? Kirsebærtre? Noe av det samme du kjenner igjen det japanske da Var det sånn? Ja, det var ganske likt sånn Du husker ikke denne sangen? At din bror har spilt den opp igjennom I alle år? Jeg og Tore, vi var ikke venner da han var så liten Du, det der kjenner jeg til Kommer seg med året det der Det faktisk ja. Det begynner å nærme seg nå Ja Du skal starte stand-up, Stenner. Det derfor du så taus og puster tungt. Ja. Hva har du forberedt? Er det noe du lurer på om stand-upen min? Ja, hva har du forberedt? Eller hva det gjennomgående tema for dagens stand-up? Tema I dag synet vårt. Synet vårt, det var interessant. Ja, synet vårt. Altså, jeg har fått briller for ikke så lenge siden. Eller jeg hadde briller da jeg var litt yngre. Og så sluttet jeg med det. Og så nå har jeg fått du vært briller. På linser en stund? Nei, jeg har ikke vært på linser heller. Jeg har bare ikke giddet hatt noe. Sett litt dårlig. Nei, for du jo langsynt, du ikke, Sander? Jeg vet ikke. Nei, du vet ikke hva slags synt du Ja, pluss det langsynt. Pluss er langsynt. Ok, og minus. Jeg tror kanskje, er det mulig å være langsynt på det ene øyet og nærsynt på det andre? Jeg tror jeg fullt mulig. Til og med det er mulig å være både langsynt og nærsynt. Ja, det er det jeg spør om. Ja, men til og med på samme øye. Det var komplisert, men har du konkave eller konvekse brilleglass, lurer jeg veldig på. Hva slags glass har du puttet inn i Proclaimers-brillene dine? Fat Proclaimers? Det vet ikke, det er plastik, sånn gummiglass, plastglass. Mm. Plastglass, ja. Det er ikke glassglass, hvertfall, det vet jeg. Nei, det ser lett ut på nesa, for når du tar det av, så er det ikke noe sånn merke der. Nei. Tusen takk. Du trenger ikke å klemme rundt og være oppgitt etter at du tatt av brillene, sånn som mange andre er. Nei, men det skal i hvert fall handle om synet da, uansett, samme vane. Jeg kommer mer inn på det med synet i stand-upen min, som vi skal få høre snart. Jeg gruer meg selvfølgelig, det er det jævligste vi gjør i løpet av en sending. Det er derfor jeg aner det så fint, for vi er ferdige med det. Vi, vi har levert inn eksamen, og nå har vi russetiden foran oss. Jeg har jo muligens holdt min siste stand-up i hele livet. Ja, kanskje det. Nei, du var så flink at det. Skal jeg fortsette? Vi kommer nok til å høre mer fra deg som stand-up-komiker, det er jeg overbevist om. Før stand-up, The Clash, Should I Stay or Should I Go? I radioresepsjonen på NRK P3 med Steinar, Tore og Anne! Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar Sagen! Ja, tusen takk. Takk for det. Ja, ja. God stemning her, eller? Ja! Ja, så bra. Er det noen som bruker briller her, da? Nei. Jo, du bruker briller noen ganger. Jeg bruker linser, ja. Ja, gjør det, du bruker linser, ja. Ja, faen, jeg har begynt med briller nå, da. Det er så rart med det. Man ser seg i speil etter å ha begynt med briller, så føler man seg jævlig mye smartere, da. Ja. Men det er jo rart, for jeg har faen ikke blitt noe smartere. Nei, syn er en av de rareste sansene våre, altså. Noen har skikkelig bra syn, noen har dårlig syn. Ja, noen har så dårlig syn at det blir kalt blinde. Jeg tenker på en ting. Hvorfor kan ikke staten hjelpe de blinde litt mer? Altså, har blinde bare dårlige venner? For blinde er så alltid så jævla dårlig kledd og sånn. Og så har de sånn leit tendens til å søle og sånn. De har gått med møkkete klær og sånn, for de vet jo ikke at det er ting er møkketing. Jeg synes staten, altså de blinde burde hatt en fyr eller en dame fra staten som fulgte dem rundt og sjekket at de ikke sølte softis på seg. Sa at den der jakka der kan du ikke ha til den buksa. Det smertser ikke. Ja, ja. Jeg er jævlig glad i blinde, ass. Det er så mye støkt å se på allikevel. Si. Ja. Jeg tror det digg å være blind innimellom, ass. Slipper å se alle dere slappe trynet på T-banen om morgenen, og alltid på sitteplass, og få en skikkelig dyr labrador. Nei, faen, det er mange som sier at førerne virker så jævla smarte, men hvor smart trenger det å være for å stoppe på rødt lys og gå på grønt? Nei, ikke særlig smart. 500 000 koster det for å lære dem å gå på grønt og stoppe på rødt. Jeg er sikker på, det er mange som gjerne ville hatt 500 000 blankpolerte norske kroner for å følge en blind fyr rundt i noen år, ass. Nei, kanskje så kunne de handicappa samarbeidet litt mer. Altså, en sitter i rullestol, kunne jo slengt på et sånt brett bak på rullestolen, på el-rullestolen, så kunne han lamme vært øynene til den blinde, liksom. Hvorfor er det ikke sånn, da? Drikke litt øl. Jeg kjenner meg igjen. Drikke litt lett øl. Altså, har du sjekket alle dyr? Jeg tenker, altså, hvorfor er liksom hunden som er det beste førerhunden? Ja. Hvorfor finnes dyr som er mye flinkere enn det? Lama eller struts eller førerstruts? Liksom? Jeg vet hva faen, ja. Hva med førersnok eller førerugle? Ja, førerugle. Det er veldig urettferdig. Altså, har du tenkt på det? Førerhunder blir hyllet opp i skyene. Mens blinde hunder blir skutt. Takk for meg, jeg heter Steinar Sagen! Hva heter du? Steinar Sagen heter jeg! Tusen takk! Takk for det, hei sånn. Jeg kan fortelle litt om hva jeg syns. Ja. Jeg syns at det var det som ikke har vært så mye før, er veldig fint driv. Oh, ja, takk for det. Driv hele veien, du holder oss interessert gjennom hele stand-upen, som også er ganske lang, en av de lengre stand-upene jeg har hatt. Ja. Og det er, poengene er ikke de sterkeste jeg har hørt, nei. Men de fungerer siden det er såpass fint driv og god stemning i hele stand-upen. Ok, tusen takk for det. Anne, har du noen kommentar? Jeg har jo da, det er mitt første møte med denne stand-up-komikeren Steinar Sagen. Jeg må si, han er jo en utrolig sånn charmerende fyr, jeg liker han. Det er viktig. Fordi jeg får lyst til å le av stand-up-komikeren Steinar Sagen. Det er så kult. Men det ikke alltid at latteren sitter like naturlig løst hos meg. Men jeg merker liksom at jeg sitter og prøver å le av dem, fordi jeg liker den så godt. Så er kanskje noe av det du sier å jobbe litt mer med poengene. Du snakker litt om dyr. Du har varme der. Noen ganger så merker jeg at du, for meg, ettersom du har en så charmerende fremtoning, ble litt sånn slem, sånn at jeg ramlet litt av. At jeg synes det ble litt vanskelig. Jeg ble litt slem, Finn gata di, og hold på charmen. Tusen takk for det. Ternekast 3. Anne. Nei, 4. 4. Tusen takk for det. Det vel beste ternekast jeg noensinne har fått. Ja, tusen takk for det. Kenneth Isak heter han. Don't touch my brother. Og jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Ikke rør min bror, som er deg, lille Tore. Nei, det er ikke riktig. Det er ikke så liten av, men det er koselig å si. Men ikke rør meg likevel. Ane Dahl Torp. Din tid i radioresepsjonen er snart over. Jeg og Tore, eller jeg kan snakke for meg selv i hvert fall. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her. Takk. Og lytterne også har stort sett vært veldig positive. Du har blitt skutt. Du har hatt din første stand-up her i radioresepsjonen. Du har snakket med Trude Sagen. Og du har generelt bidratt på en veldig, veldig god måte. Jeg har hatt mange... Er det det? Ja. Jeg har hatt veldig mange spennende opplevelser. Det er hyggelig å høre. Ternekast 5. 6, jeg går for 6'er, ja. Det blir så useriøst alltid med 6'er. Ja, jeg er litt enig med deg. Ja, 5'er da. Ja, takk. Vi skal takke for oss. Og jeg tenkte som en hyllest til deg som Ane og kvinne. Så tenkte jeg kanskje at du skal få lov til å skyte til oss begge i dag. Veldig gjerne. Radioresepsjonen er tilbake igjen neste fredag fra 4 til 6. Last ned vår podcast. Gå inn på nrk.no /podcast, eller gå inn i iTunes og trykk på knappene der som gjør at du laster ned det vår podcast. Ok, vær forsiktig. Du er veldig ned, liksom. Dårlig i våpenkultur, Anne. Jeg trykker denne her ned her. Den er riktig. Og så skytter du meg i låret. Du holder våpenet så rart. Nå! Kom igjen, da. Jeg er tom på kuler. Jeg er rett. Jeg klarte det. Nærmere og nærmere. Fy, det rakker han. Jeg må takke Jesus da. Ja, takk Jesus. Vi runder av og sier hør på Petre hele tiden. Og følg med, følg med. Kanskje Ane kommer tilbake. Bjarte er sannsynligvis tilbake neste fredag. Kanskje, jeg tror Ane kommer tilbake til radiospråk. Jeg tror ikke Ane kommer tilbake til radiospråk. Bruker du også, Ane? Jeg håper det. Ja. Bruk mikrofonen, ja. Jeg håper det. Ja, fint. Ok, da sier vi bare ha det bra. Vi med Moving Us og Minister of Love. Ha det bra! Dette er B3. 3.